آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، سبا تو مدینے جا کے، سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، سبا تو مدینے جا کے، سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، چاند کے ٹکڑے کیے، پیڑوں نے سجدے کیے، چاند کے ٹکڑے کیے، سجدے کیے، سورج پلٹ آ گیا، یہ معجزے آپ کے، سورج پلٹ آ گیا، یہ معجزے آپ کے، امتی کیا خود خدا گئے، امتی کیا خود خدا ہے، امتی کیا خود خدا گئے، شیدا تمہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، سب انبیاء کے امام تم پہ کروڑوں سلام، سب انبیاء کے امام تم پہ کروڑوں سلام، رازِ پیائے غلام پڑھتے درود و سلام، رازِ پیائے غلام پڑھتے درود و سلام، جان نکلے پڑھتے پڑھتے، جان نکلے پڑھتے پڑھتے، جان نکلے پڑھتے پڑھتے، کلمہ تمہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، سبا تو مدینے جا کے، سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، شاہِ دنا آپ ہیں، خیر الورا آپ ہیں، شاہِ دنا آپ ہیں، خیر الورا آپ ہیں، شمس و دہا آپ ہیں، بدر و دجا آپ ہیں،